yusabbihuna Allah azza wa jalla manam ñent juñu la fi nga xamne sun borom da ko liggey ci ay xéet yu rus ñent juñu la fi yoy fuñu tollu ñi ngi sabbal yalla borom bi wa ala kulli rishin nek na ci wépp dungu min ajnihatiha ci lafam ya malakun malaka qa'imun bi aji taxaw bi yadihi lol nek na ci loxom harbatun ngajju ay limu ci nam rubun ab xéet dina jawhari bok ci wurus yusabbihun dana ñu sabbal allah yalla ta'ala kawena way yuqaddisuna ho tan koy selal ñena laf yoy nga xamni mat na ñeen du jooni laf dafa am ay dungu te dungu wu ca nek amna malaaka mu ci tong mo xamne mi ngi yore ngajjul wurus dana mi ngi yore lu melni xej bo xam ci wurus lañ ko liggey mo malaaka mi ko defé na ñom malaaka yu yep nak ñuy sabbal seen borom rek moy yusabbihun dana ñu sabbal yusabbihuna allah ta'ala wa yuqaddisunahu tan koy selal wala malaaka yoy nga xamne ño taxaw ci dongi lafi janjojule fuñ tolli ñi ngi sabbal yalla diko selal waye fa iza sabbahat dem sabbalna hadhihi alhayatu jile jan rek yaxlibu dana not tasbihuha ak sabbalam almalaaikatu bolem sabbali malaaka yi gis nga malaaka yi niñ bare ndax wen du ngone amna malaaka mu ci tong yoro xeju wurus waye neena li seen sabbali yi bari bari ñoom malaaka yoyu jaan ji kesse bu sabbalé genn sabbalam bu daldi upp doole mbolem sabbali malaaka yoyele nga xamne fa iza fatahat ndem ubbina hadhihi alhayatu jile jaan fa ha gimiñam ga iltaqamat mu daldi mëna won as-samawati asman yépp a neena jaan ji bu nga won rek ubbi gimiñ gi ben yoon mëna lump mbolem li xéetu asman yi wa fiha nek na ci janja min al hajaib ci ay kimtan khayru ma lul li nga xamni sax dakartu tudnako am yenen kimtan yu bokku tax am yenen kimtan yu bokku te yiñu la ci wax sax ah ndikam aras da japp ni mu upp ci lepp lu yalla sak te yalla sak janju mel ni mu dand ak mom kon fa sakana dal di dal al harshu aras inda zalika fa lolé aras dal di xamni kon kat mom li yalla sak gënu ci reey fa waswasa dal di jax jaxé fi nafsiha ci xelum janji al-hawamatu ak mag aydan batay di an naka luy bir lam yukhlaq sakifut misluha ku melne mom kan hezami ci mag janji tam dal yakar ni kon ndegam aras mi mom defo na ne magna waye mom janji bimu dende ak mom aras tonotul dara janji bop dal def ni mom nak kon li yalla sak mom janji mo ci gëna mag fa machat mu dox mom daata yomin jëmi ben bis fa iza bi hayatin am ci luuy mu yam ci jaan rek oxra jeneen wa hiya tafak na joje naimat al ajna lawla fa dakhalat mu dug fi an fiha ci bakanam wa kharajat mu genne min famiha ci gminam wa hiya tam jaan joje la ta shurudu yak min hazamatiha ngir bu reyaay jaan jika lim koy yem dafa demat ba agat ci boromum jaanam mo xam num reey doy na war ndax mum jaan ji limi reey ha jaar na ci taxam bakanu jeynelaw jaan jeynelaw awat ci ngi guen te jojo mo yeguko waaw cete lool la nga xam ni reey reey diko japp ni mom li yalla sak mo ci gëna reey da fekk morom janam mo xamni mom mi bu duggé ci taxum bakkan ma duguna ci taxum bakkan ma jaa ci ngi guen te jojo du nelaw mo yeguko yegul ni ken dara jaar na ci taxum bakkanam jaara ci ngi guen nga xamni fala mustayqazat bamu yewo akhbarat ha xibar ko al malaikatu malaika bi zalika ci lolé ah dafa yewu rek nga ko wax ne ko ah yow kat amna jaan ji fi ñewoon jaar na ci sa taxum bakkan mi jaar ci gëmi gën teewuko malaaka yi ko wax lool wasmul hayati turu jaan ja andati ja nga xamni atat ha dikaloon nako naaymatan bir mi aji neraw lam lamu moy lam lam am ne nga won jaan je mom tay xand tudoon ji ni nak mom mo tud lam lam falamma akhbarat ha bako xibaare al malaaikatu malaaika ya tabi hatta top na jaan jojje masirata 500 xamin doxub juroomi temeri at li ajli an tudrikaha ngir bëgg ko jot fa tajxalaha tam koy def luqmatan muy ab tib waxidatan budi benn falam tudrikha waaye jotu ko fala jaxat mu dellu ila makaaniha jëm ci palaasam aha nee na dañ ko ne am na jaan ji ñëw jaa ci sa paxam bakkan mi jaaraa ci sa gimin génn dafa jóg daal koy topp na ko lu ma doxub juróomi téeméeri at bëgg ko jot rek ba def ko benn tib waaw moom lam bëggoon naa jot tayxaan ba def ko benn tib waaye yàlla def na léegi ba tey jotu ko mom nak farajat mu delu ila makani ha jëm ci birebam ba fa xalat mu wax fi nafsiha ci am xalam momu tamne ma zanantu jortuma xalkan men mindeef min xalkhillahi ci mindeef yalla yi ansama mu gëna reuy minni ci man ah momu tam dal japp ne kon nak legi mom lam lam li yalla sak mo ci gëna reuy ta alqaha te tafelo ko alqaha te saniku allah yalla al-khatash umar wa sarat mu dem ila bahrin bu ci ak geej yuqal gum defna wax la ñal ko al majj bobu majj bobu di tashal ko ngir mu naan min fa ci mom fa isa bi dhif dahin am tu lumay mel mbott rek xaraja mo genn ñal bahri ci geega fala ma raaha bamu gisee jaan joju rek hamalaha mu yenu ko ila al bahri ba ci bir geegi fa balaha hatam won ko fa qala mu dal dine alhamdulillahi man day santna yalla allasi yalla mi nga xamne rasaqani wursagalinama luqmatan ben tip min al idami ci randay setal non am nga lom bom defewon na ni li yalla sak mo ci gëna reey yalla maral ko bu mar mu ne nak na leg na dem ci geejju majj bo nani ja naka ma ag rek men mbott mo ne yoxet genn ci geejga ñu dal di suf lam dal ko yenu bu dug ak mom ba ci bir geejgi dal ko def ko benti bon ko ni ah man de sant na yalla mo may benti bu neex bi ciata lool rek xamni men mbott rek mo genn ci geejju majj bo fekk jaal joju lam mi nga xamni mo defo ni mo ngam reey ci yalla sak mbott me ko yenu dug ak mom ba ci bir geejga def ko benti bon ko di sant yalla mi ko may tibbu neexi non ismu hafad dif bahi turu mi mbott nak marhumun moy marhum mbott mom nak marhum moy otro momit fawas wasa dal di jaxé fi nepp ci ci am xelam al hizam ak mag moy tamu dal japp ne kon nak legi ku reey reey la fa xala wax la ho ñaar ko al bahru geegi ne ko askun dalal ya marhum yow marhum ndax anta yow wa ma li nga xamne fi batni ke nek na ci sa bir kulo leppam fi hum xi nek na sama xotaay kon way inkara dem nek na zalika lolu ye jos di jaadu ay yu xala bu def wax ko jaasa kon jaadu li ñal ma ak aqulu hum wax ko xam nga mbott manam bi nga xamé né mbott mi yegg na bopam ndax wan gi mon jaan ju reey joju geegi dana ko ah yow loy wax xana lu metti yow yaangi ci sama bir yaangi li nga won lepp yeene ci sama bir tamen bo demé fessuma sax kon kay bu kenté waxna li yalla sak mo ci upp xana kon man geegi man majj bob ma wara wax lolu waye momit fa amara digal allah yalla malakan am malaka ay yahliqa ci wat ra'sahu bopam fa qala wax al malaku malaka man ya rabbi ya sama borom aynal ma'u ana ndokhma allasi ma nga xamne akhsimu dina raxase bihi ci mom ra'si sama bop qala allah ta'ala yalla ne ko idhab demal ila bahri al majb bob jëm ci geejju majb bop aw xam nga majb bop mu geejgi mo defone mo gën reey lepp sun borom yabal men malaka ne ko dama la digal nga war sa bop bo demé nak ci geejju majb bop nga toy lako bo demé ci geejju majb bop nang ko toyele sa bop te wat ko aw sun borom dafa digal am malaka ne ko watal sa bop mu ne ko lumay toylo mu ne ko demal ci geejju majj bob nga toylo ko fa ataahu mu dikal ko fa dakhala mu dugal ya day yari loxom fi ci geejgi fa jaxalahu tamu def geejgi kullahu leppam fi ya day ci yari loxom fa masakh tamu masa bi ci mom ra'sahu bopam fa lam yujaayis te geejgi wut ni soho genn walam nga genn walu bop bi fa baqiya des ni soho genn walam nga ya bi sante aji wo mom sun borom dako digal ne ko demal watu mu ne ko fu fumay toylo mu ne ko demal ci geejju majj bob nga toylo ko bam demé lepp la as def ko ci ñaar loxom bam ko tabassé ci bop bi genn wet gi rek mo toy way genn wet gi mo toyut geejju te geejju majj bop defewone mom mo wara dam ci mom la yalla reeyal malaka mom gis nga bop bi kessé rek mo la bëgguna toyal te yenn xaj bi kep mo toy momit force wa sama dal jax jaxé fi nafsi ci xelam al hizam ak mag ni an naka li nga lam yukhlaq sakke fut bislu ko tol ni mom ah malaka mom itam dal japp ni kon nak li yalla sakke mo ci gëna reey wasmu dhalika al malaki thuru mom al malaka nak salfah yaayilu moy salfah yaayil malaka mom non moy turam fala ma raja badelo al malaku malaka ma wajada fek na malakan benen malaka khaymun mi aji taxaw yuqal mum def na wax lahu ñal ko habda yaayilu habda yaayil fa qala mu ne ko ayna aqbalta ana fo bawo ya hasa yuki fa qala mu ne ko amarani digalon na ma rabbi sama borom an ahliqa wat ra'si sama bop wa khasaltu ma dem don daxasi don toye dara si sama bop fi bahri al majb bi ci geejju majb bop wala mu jaawis waye jeegi wut ni soho genn walu bop bi ma ufo ndoxam ma kulu ho leppam ma ufo kulluho xam nga sal fakh yaayil dafa defene mom mo gën reuy lepp waye nak mu tassek menen malaka muy wax xabda yaayil ne ko wax yo fo bawoni nak man dey sa borom dama newon bo rew nga war sa bop dem na ci geej mu bop bu gën fa toy lu waye lepp def na ko sa bop gisu ko ni genn wal bop dong mo toy fa xala wax na woyal ko xabda yaayil ne ko hal taxtaaj ndax da nga aajo rek ilal may jom ci am ndox tax ci da nga raxase bi ci wara asaka sa bop xala mu ne ko naham waw fa sab mu dal sotti rek riixa ho loram wa xala ra asihi ci ko bopam fa jaxala mu def xali ci kawam dahran geej xazim bu ajre hatta gumi sa bo nuru leef malaka mo ngi sal fakh yaayil fi ci mom te wala si la nga xamne sax baqiy des na ilal may ci ndox ma fawqa asihi min fawqi ra'sihi tambale ci kaw bopam min fawqi ra'sihi ila muntahal ma'i ba ci yamukaay ndoxma masiratu 500 hanin doxu juromi teemeri at la xam nga dane ko man day sama borom dama ne won na watu ma dem ci geejju ma bop as ndoxma def koy sa bop gen wal do nga toy mune ko xana do lo toy lo do nga bëgg mune ko waw habda ya lan ko tuf aw lor ay mon ko ne bam ko ne tuf aw lor loro dafa soti ku geej go xamne da mujj sal fakh yaay dafa lab ci geej go nga xamne bu sal fakh yaay taxawé nga sét na tambalé fa bop ba tambalé jëm ci kaw di am ndox da ma doxub juroomi témeri at ci wén loro rek xani mum toy lo dong lu wax ki won tifliko wén tifli wo xamne da ja far lab ben yon ba nga xamne bu taxawé da def ci ndox mu jëm kaw tambalé ci bop bi boko do sét jëm ci kaw di ndoxum kess rek sut ko jago rek watna ma doxub juroomi témeri at fa sabbah dal di sabbal habda yaayil kess nak mom moy ki yalla teewul bopam fa qala muné subhana man tudna selu bur bi nga xamné zahura tutina hinda hazamati fa ak magam a'samul khasamati gën ja maggi lu mag wa subhana man tudna selu ka nga xamné qahara natna al makhluqina bole minde fi bi mo tu ci de wa hote mom hayyun aji dundula la yamutu de abaral mukk la dulé abaral mukk subhana man tudna selu bur bi nga xamné ho mom wahidul moy kenn fardun tumay ken samadun tumay ken djublu ci aaju lam yalid musta jur ken wala mi yulad te djew fuko wala mi yakunte nekut ahadun ken ku fa andi am nawle lo wagnal ko wala mi yakul lahu ku fa nahat xata neena yalla moy ku maggi nga xamene dara mën ta maggi fi wetam wa lu bokku to mom dali touti tout na selu bur bi nga xamne mo sak mi ne fi yep te note len ci de ken ku nek da nga de te de rek donal mbir mu rewa mom mi kenn ko xamne jurul kenn juru ko amul kenn ci jam ñu ko di nawle mba dara kul mom rek ab jawam nga li ci top nak ni baar yi tegalo fa qala habda yaayilu hakasa rabbuka la hakasa khayruhu qala ta'ala sadaqa habda yaayilu ana kazalika fa qala halina non la baar yi tegalo way lolou lepp da melni ñoom te rek la da melni gis ben tere bu wër rek mo xawa jafé xamna buñ defoon nak suma xal top wax habda yaayil nek ne hakasa nik ni la rabbuka sa borom la hakasa deddi mel nik ni khayruhu kulluma qala ta'ala sun borom ni sadaqa deugal na habda yaayil ana man kazalika ma mel non ko def rek mu dal yam fofu habda dana yalla rek mo mel ni nima ko melale mom rek mo mel sun borom ni waaw yow nak yow rek ya ma xam ya habda yaayil man rek ma mel non qismun nawafil li moy ci rut nafile fi zikri hiyal dunya ci tuddu taxay aduna wal akhirati ak al akhirati ma han bolé sen dafa bëgg dug ci yu bax yi nga xamé nak mom day am jariñ yenn ci aduna yenn ci al akhirati yenn ci yar yépp wa qala wa khawna rasulullah yunus yalla bi sallallahu alayhi wa sallam ne qala allah ta'ala yunus bi neena ci adid qussi allah da ko netal yalla ne sa borom mo ne ana man hinda zanni habdi ma ngi nek fa njottal sama jam bi ci man wa ana taman ma ho ma ngi and ak mom idha dhakarani bu la tudde fi nafsi ci am xelam dhakartu ma tuddu ko fi nafsi ci sama xel wa in dhakarani nim tudna ma fi malain ci am bolo dhakartu ma tuddu ko fi malain ci am bolo khairin mu gën min fu ci bolo momé yonenti bi neena yalla mo wax ne man day sama jam lim jott ci man rek ci la koy fek te ma ngi and ak mom suma tudde ci am xelam ba tuddu ko ci sama xel xam nga suñu borom amatum xel waaye day waxanté nit ñi ñu xam kon mën nga né suma tuddé ci bi ci biram té yëkëti wuko biraluko bay mu fayé ko nonu tuddu ko suma tuddé ci bir mbolo mu tuddu ko ci mbolo mu gën mëma tuddé mu tuddé ko ci bir almalawul ahla ci mbolo malaaka yu tedd yaak gaay yu bax ya wa fi khabari nak na ci hadith mu né ala akhbirukum ndax lu ma leen xibar bi khayri a'malikum ci ngeen ji seeni jëf wa askaha ti gën ja sel seen inda malikikum fa seen aju mom wa arfahiha ti gën ja yëkëti seen fi darajatikum ci seen daraja wa khayrin ti gën lakum ñeen leen min infaqi dhahabi ci dundule moy ci dépenser wurs wal wariqi qalis wal wariqi wa khayrin ti gën lakum ñeen leen min antal xaw ci ngeen tasek haddu wakum seen non fa tadribu ta ngeen di door ahnaqahum seen dok wa yadribu ñewitam ñi door ahnaqakum seen dok qalu ñu ne ko bala akay ya rasulullah yonentu yalla bi qalu mu dal di ne dikrullah mo tuddu yalla nga tuddu yalla ni amu ñariñ yonentu bi dana leen téma leen xibar jëf ci gën ci mbolim seen jëf yi ngeen di jëf jëf ci gëna sell ci fa seen borom te gëna mëna yëk daraaje ka ko def ki mo gën ci yeen ngeen dépenser wuru sa xaliss mo gën ci yeen jihar sax ngeen tassek seen non door seeni dok ñoo tam ñu door seeni dok mo ngeen rayante amna ko gën de ñu ko loolu mo mëna tuddu yalla xala mëna dikrullah lay mo tuddu yalla wa fi nakar na ci ay dal datay mo ne metalul lu fi misalum ka nga xamne yadkuru dana tuddu allah yalla wala fi ak nga xamne la yadkuru du ko tuddu koko masalul hayy moy misal aji dund rek wal mayit aji de intaha lol matna min kitabul hisnul hasin bayiko tere al hisnul hasin a ben hadis bobu dane misalul ki nga xamne moy tuddu yalla ak ki nga xam du tuddu yalla ni ngi misalo ne kuy dund ak ku de ki tuddu yalla mo misalo dund ki du tuddu yalla mo misalo de wa mimma bokna ci li nga xamne yusahilu dana jappal dana yombal umara dunya biri aduna wal akhirati ak al akhirah kan hiyali nik ay pexe fi talab rizq ci sakku wursak won najat ak mucc min ghamarat al maut ci leug leug de wala tis tis de wa min shada'id yawm al qiyamati ak ci tartare bis bench taqwa allah ragal yalla du bokku ci li nga xamne mom day yombal sey mbir ci aduna ak alakhirah nga xamne bokku na ci taxay tax dal nga mucc ci tistisi de ak tistisi bis bench ba nopi am wursak bu yaatu te jappandi fi ci aduna li ci ëpp solo te jitu ci moy taqwa allah ragal yalla waaw li taxa mucc ci lepp lo ragal am lepp lo bëgg ci aduna ak alakhirah ragal yalla ci jitu qala allah ta'ala subhanahu neena man yattaqi ku ragal allah yalla yajhal kul mu def laho ñal ko makhrajan ab gennu kay ku ragal yalla yalla defal la buntu bo aw genn ci lepp lu leunt ak lepp lo ragal ak lepp lo xam du yu qala rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yarantu bi saxfiri nako makhrajan je moy ay lu mu jinam min shubuhati dunya ci leunti aduna wa min ghamarat al maut ak ci leug leug de wa min shada'id yawm al qiyamah ak ci tartare bis bench qala huwa waxna ko fi kitab an nurayn mune yonent bi neena bis borom neew ma yattaqi la hayj annahu makhrajan da bëgg wax ne so ragal yalla yalla defal na buntu bo jaar bu mucc ci lenti aduna metti metti de ak tartare bis bench wa fihi nakarna ci kitab an-nurayn aylan qala allah ta'ala man yattaqi ragal allah yalla yajhal ko mu def la ho ñal ko min amri ci mbiram ma yusra ak jappande fi re ko ni ay limu ci nam sahala kon yombal allah yalla alahi ci mom amra dunya mbirum aduna wal akhirati ak al akhirah bas no borom ne wa man yattaqi allah yajhal lahu min amri yusra ñen lolu moy yalla yalla da ko yombalal mbiri aduna ak alakhirah yep da ko yombalal ko ragal yalla yalla yombalal mbiri aduna ak alakhirah amon yattaqillah ko ragal yalla ye jahan ko mu def lo ñal ko makharajan ab gennu kay oyer sokotem koy wërsegal min haythu la yahtasibu ci fo xamne du ko fokk yani yahni dafa djublu yubarik mubarkel lo ñel ko fi risk ci wërsegal ko ragal yalla yalla defal la buntu boy genn ci lepp lo xamne gënut ba nopi wërsegal wërsegu yaatu wo xamne sax fogo go won way doy defal barke ci wërsegal neena wa min talika bok na ci lolé kasratul istighfari barik sakku njegal ana alayni ci waxtu guddi wa atrafan nahari ak ciati becc bi bokk na ci li taxa mucc ci aduna alakhirah ba nopi bari wërsegu xewul bokk na ci nga bari la jeglu sa borom ci waxtu mu ne mi ci guddi mi ci becc rek fo tol di bari jeglu ala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam man la sam ku taqaw al istighfar jeglu jaxna kon def allah yalla la hoy ñal ko makhrajan ab gennukay min kulli doyxin ci gep xat wa farajan ak wuñiku min kulli hammin ci lepp ñakare wa yusran ak yomb min kulli husrin ci gep jafé wa rasaqahu te mu wërsegal ko min haythu la yahtasibu ci wo xam du ko fokk na yonante bi neena ku taqaw al istighfar sa ku taqaw di jeglu rek fo tollu lepp ñu xat yalla do na ci genné lepp lu ñakkar yalla dana ko teggil lepp lu jafañ jafañ yalla dana ko yombal non la wërsegal sax bo wërsegal na lo xamni fogo ko won woni hu bok na ci al wudu ñap li kulli hadas ñel mepp tocc bok na ci li taxa mucc ba nopi taxa am xewal adna al akhirah taqwam ñap sa yu tocc le dal jappat qala ibn salam radiyallahu anhu ibn salam abdullah la tuddu dafa bokon ci yahudi gëna gëna mool bëti bu tout mom dugul islam baye kay ci yahor ga neena wajettu fekna fi ba'd ma ci len li nga xamne an sala wacce nako allah yalla ta'ala kawena ni annahu naka man tawba ku japp li kulli hadas ñel mepp tok wala mi yakum tane ko dakhala ndi ab dug gat ala nisaay ci jigen ni fil bu yoti ci neeg ya wala yak tasib tifagut mal alal bi khairi haqq julul aq ci lu deug rusi xakon wërsegalef ko min dunya ci aduna di xeyri hisaab mi ci ludul hisaab ibn abdullah ibn salam neena gis fekk naa ci yenn téere yàlla wàcce xëy na kon da koy jàng ci lu mel ne tawreet mbaay léegi moom daana jàng seen njàng moom yi par ma xam-xam loo nee nañu fóore yëxal loo njëkk mu dugg ci lislaam xëy na foofu la ko jànge mu ne koo xam ne da ngay def saa yoo tëllee daal di jàppaat te doo nekk dugg ci jigéen ñi leen fekk ci seen néeg te itam boy wut alal da nga seet lu léew te bañ a seet loo neex rek nga daal di wute ne loolu ku ko taqoo yàlla bare sa wërsëg ba kenn du ko mën a takk ka kenn du ko mën a takk ka wañ wërsëg dina bare bare ba kenn du ko mën a seet num toll ba tey wasalawaat ak julli alxamsi yi juróom bokk na ci taxa mucc te taxa bare xéewul fonk jul yi juróom yu juróom fonk ko isaa uqimat ndeem taxawleef na leen fii jamaatin ci mbooloo bi xodoori xalbin ànd ak teewu xol waxu shuuxin ak ragal yàlla wa taxjili arkaanin ak jubbanti ay ponk mooy jubbanti ay cër neena julli juróom boo ko dee taqoo ci mbooloo te ànd ak teewlu ci sa xol màggaayu yàlla soo cër itam nee na ci sant nga jubal cër yi jubal xol bi daal xam ne moom sàmm nga teggiin cër yi nee na ci wax nga def ko xol bi itam yaa ngi teewlu noppi di jullee ci mbooloo neen loolu boo koy def rek daal di bari wërsëg daal di bari xéewal bucc itam boole ci qaala allahu taala borom nee na yonente bi wa amur digalal ahlaka sañañ bi salaati ci julli wastabir te nga muñ aleyha ci julli la nasaluka déet nu lay laaj risqan wërsëg ndax nax nu nun nar suquka daana nu la wërsëgal wal xaaqibatu te mujj gañu sant li taqwa ñeel na ragal yàlla sun borom nee na yonente bi jullil te digal sa waa kër ñu koy def te nga muñ ñoom itam ñu mën ci di ko def ndax kat loolu noo la ko sant ne wërsëg moom noo la ko amel yow sakkuñ ko ci yow nu koy noo la koy jox noo lay wërsëgal di wërsëgal doomi aadama yépp te nag muy gu rafet moom ñu amee ragal yàlla rek ñoo koy am waaw muy gu rafet moom ragal yàlla rek ci laa jum wa qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ida sallayta hunna dem julli nga leen kulla hunna képp ci ñoom fekk boobu yaax ñi dafa jublu alxamsa julli juróom xàllat kon fecc xan ko walis la haadihi gile xuqdatan paspas wa atlaqat yawi hanta ci yow hadhihi gile ukhdatan kolore wala li ngalon ci solos wa sarafat walbati hanka walisna hadhihi gile baliyatan musiba hazimatan gu ajre wa wadhat taggi moy te sippi hanka walisna hadhihi gile kabiratan bakar bure wa khalat tifut hanka walisna hadhihi gile modu khatan aji alage kon dal dafa melne juri juromi bo len de saxal genn gu ci nek rek dalay andil xewul gogule ge yeewu la ci ab yeewu bu ne yeewon ge teggil la lu ne tegon ge wulbatil la musiba mu jëm ci won ci yow ge sipil la bakkar boy ge fotal la lu gën lo xamne lu la naron alal la fekkene farata yi mo amé jariñ nonu mu tek nak ne tuma nawafiluka top say nafila zulfa lu lay jégel yalla la anam ko defé nak nafila yi mom boko bari lé ay gën di jégé sa borom rek tax sun borom da waxan ci hadith bu wër bu né lim gëna soxla ci jàmam moy mu taxaw tém ci farata yi waye nak buma taré farata yi ba nopi di bari nafila yi dé mujj rek mu sopp ko dal di wax nu muy baré jariñ lool gëna bu ko soppé amné kon nafila yi baxna lool wa man salla ku julli as-salawati julliya al-khamsa yadi jurom fi jamaahatin ci mbolo fa khad mala'akun faysalna al-barra jiriji wal bahra ak geega ibadatan ci jamu yalla neena bo saxé ci julle julli jurom ci mbolo xamal ne ko nga am tiyaba ci reey reey jo xamni xajul fen motax mu ne faysal nga jiriji ak geeg yep ci jamu yalla koy ku saxo julli julli jurom ci mbolo dal mi ngi def jaamu yalla yo xamni xajul fenn wal hilatu khima li hudur al qalbi ñal tew xolba fi salati ci julli gi ay yadkhula modi mutabbi fiha ci julli ga wa qad qada tafaqna mu faj ashqalahu ay soxla wa an yakun ak mu nek ma'muman di ma'mum la imaman du ciagenu iliman wa an la yanzura ak mu baña xol ila ma jëm ci lo xamni yulhihi dana ko soxlaal wa an la yakuna ak mu baña nek fi mawdihin ci abbi rek yasmahu bu dana deg ci bereb bu ma lo xamni yudi da koy lor ene bokku na ci li tax bo de julli meuna tewlu bo amé yenn soxla nga fa ci soxla yi ba nopi do la tambalé julli tax boko defut bo tambalé julli sa xel li dem ci soxla yoy bu ñu sey té rek sa xel ba nopi ci ba nga dugg ci julli so mané don maamu itam mo gën don iliman tax da melne li ngay meuna tewlo ci bo doone maamu man naam doko man ci bodone iliman su ko defé itam nga fexé ba sey beut bañ di xol dara lo xamni sam xel da cey dem nga diko xalaat nga baña julé ci bëre bo xam day am luy dégg ci say nopp ndax li nga dégg ci say nopp nga koy dal tambalé xalaat kon lepp lo xamni man naam may lor bo dé julli rek kon nga fexé bu nekk ci bëre bokoy déggé su ko defé itam wa an salla ak mu julé fi mawdhihin ci ab bëre mawdhihin bi aji nañu fahu mom ajmahu mo gëna boole lil xalbi ñe xol bi wa ahsanu te mo gëna rafet lil munajat ñeul de yalla yalla patay neena bo mëne julle ci bëre bu lëndam mo gën ndax ci ngay mëna téyé sa xol ndax do gis dara to dégg dara itam xeyna dégg fofu wétna fofu dal ci bëre bu lëndam bi ci ngay mëna gëna déggo ci sa xol li ngay def ci ngay gëna mëna rafetal de yalla ak yalla gi ndax fal musalli aji julli ji na ji de yalla ak rabbahu borom fayna mi ko ndem ne ko rek yarahu diko gis fallahu yalla subhanahu sarana ko lepp leelu ci mom yarahu dana ko gis wa yuqbilu te muy deggal ilay jëm ci mom ñana xamal ne bo de julli da ngay diyalé sa borom kon nak loolu war nga ko bayyi xel bu baaxa baax xamne bu fekke ne yow gisoo ko itam mom mi ngi lay gis wal yadhkur nay fataliku al musalli aji julli ji al jahima sawaraw jahim wa hawlahu akum titam wa yawm al qiyamati ak bis bench wa tawlahu ak yagayam wal maut ak de wa karbahu ak jaqarem wala halaha te xeyna lay julli gogu akhiru salatin modi aji mujj julli yusalliha gog dana ko julli gog dana ko julli ene bo di julli ngay fatlikou birum de ak ni mu mette ak bis bench ak namu yagge ak sawara ak namu doy war ak xeti ci bar yoy ko defé nga fatlikou tam ne kat julli gi nga julli bo tut mom moy mujj julli ci sa dund ndax man nam nga ca top lu fekk ci dund ومنه بقنا جا أيضا بطي صلاة الضحى جلي يوريور بقنا جا لتاق مجد تباري ورسق القول بي صحو جلي يوريور. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الضحى جلي يوريور تجر دي نور دي الرزق ورسق وتنفي تميدق الفقر نك عني أنا يرنتي بنينا جلي يوريور تلي نور دي الورسق دقل نك وتحكون جلي يوريور بقنا جا جحي ورسق تيتاق مجد. Salatu tatawu ak julik ciobare wo ngir yalla ñena bari la julli julli yi nga xamni waru la ya ko ciobare wo diko def rek mi xet nafile ci julli lool dana taxal bari wërsekk taxal mucc itam. Qala rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ya aba hurayra ya aba hurayra wa amur digalal ahlaka sañan bi salati ci julli fa inna allah naka yalla taxala kawena yaati kat na la digal dana la andil bi risk ci wërsekk min haythu la tahtasibu ci fo xamni doko foko am neena yonte bi mo waxal abou khareira ne ko del julli te diko digal sa wa keur li ngeen man ci farata yi mom señu len ko baye waye nak farata yi jalle lu ngeen man ci nafile itam ngeen diko def yak sa wa keur lol day tax yalla wursugal la wursugo xamni fogo ko won sax wa min zalika bokku na ci lolé as-sadaqatu saraxe